Estem contents de saludar els nostres oients i de compartir amb tots vosaltres una sola ràdio des de l'emissora de la nostra escola, des de Ràdio Primavera, que és el dial 88.5 de la FM. Som els alumnes de quart i avui dedicarem el programa a entrevistar en Toni Castro, cosí de la nostra companya Núria. En Toni és locutor esportiu i treballa a Com Ràdio. Toni, primer de tot et volíem agrair el fet que estiguis aquí. Et farem un seguit de preguntes que els nens i nenes de la classe de quart de la classe ens han semblat interessants. Toni, quins estudis has hagut de fer per poder tenir aquesta feina? Hola, bona tarda. Primer de tot, gràcies per convidar-me. I bueno, per ser periodista el que he hagut de fer primer de tot és estudiar l'educació obligatòria, és a dir, la primària, la secundària i després el batxillerat, molt important perquè jo com estudiava el batxillerat ja estava fent ràdio i en aquells moments sempre tira més l'afició per la ràdio que no els propis estudis. I aquí la força dels pares que em van dir no, tu has d'estudiar, continua estudiant per arribar a fer una carrera i després ja si vols dedicar-te al món de la ràdio doncs ja et dedicaràs, i en aquest cas vaig acabar el batxillerat i després vaig fer periodisme, que és els estudis que has de ser per ser locutor de ràdio, periodista, aquest món de la comunicació. Volia ser periodista esportiu des de petit? Sí, des dels 12-13 anyets vaig començar en el món del periodisme, de la ràdio, de la comunicació. El que no vaig acabar de definir tant va ser l'àmbit esportiu. Jo des de sempre m'havia agradat molt el periodisme, m'havia agradat la ràdio, però havia fet molt informatius. Havia fet fins i tot Ràdio Fórmula, presentar cançons com els 40 principals o Cadena Dial, però en canvi el món de l'esport doncs, va ser progressiu, em va portar cap a aquest àmbit, al món de la ràdio, i mira, ja estic molt content. Quines proves et van fer els jefes de la ràdio per donar-te la feina? Bueno, són proves de pràctica, són proves de posar-te davant d'un micro, de fer proves, de fer lectura de notícies, de fer improvisació, perquè clar, en el món del periodisme esportiu és molt d'improvisar, d'intentar narrar, de retransmetre un partit, de fer directes, de fer notícies, de provar entrevistes. I després també els jefes de la ràdio, com vosaltres dieu, també tenen l'experiència prèvia d'haver-te escoltat. En el meu cas, doncs, habitualment un responsable d'una ràdio ja et coneix, sap que fas una altra feina a una altra ràdio i per tant ja saps una mica com funciones. I per tant, si més o menys els hi agrades, després l'hora d'agafar-te és fer-te una prova de dir, a veure, si estàs realment preparat per venir aquí i endavant. El primer dia estaves nerviós? I tant, molt nerviós. Jo crec que és el primer dia i gairebé cada dia, perquè sempre abans d'entrar un directe, sempre abans de començar un programa, tens un cuquet aquí a l'estómac que et fa així i et diu ai, quins nervis, que parlaré ara per la ràdio, potser m'escolten centenars, milers de persones arreu de Catalunya, arreu d'Espanya, i sí, estàs nerviós, però bueno, tu has d'estar concentrat, saber que has preparat bé la teva feina, que saps el que diràs, saps per on podràs tirar, i els nervis a partir d'aquí van fora. Quan comences sobre el micro ja s'acaben els nervis. Volies ser periodista esportiu des de petit? A veure, provem una altra. Pots explicar-nos en què consisteix la teva feina? Doncs mira, jo ara mateix estic treballant a Com Ràdio, a la redacció d'esports. Com Ràdio és una ràdio pública de l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació. Llavors, en aquesta ràdio el que faig és dedicar-me al món de l'esport, d'acord? I fem una mica de tot. Jo, en el meu cas, hi ha dies que em toca anar a cobrir els entrenaments del Barça, hi ha dies que em toca anar a fer bàsquet, d'altres que em toca anar a fer handbol, d'altres que em toca quedar-me a la ràdio i fer els informatius des d'allà, d'altres que em toca fer la part menys agraïda, que és estar darrere dels micros, fent trucades, buscant informació, és a dir, a vegades no toca sortir davant del micro, no toca parlar. Per tant, fem una miqueta de tot. Ara, sobretot, jo estic al cap de setmana, que és quan més esport hi ha, és quan es juguen els partits, és quan hi ha les competicions, i per tant em toca fer molt de directe, molt de cobrir actes, de cobrir partits, de narrar, d'explicar a l'oient el que està passant en una competició esportiva. És difícil, per què? Sí que és difícil, una feina que requereix, primer de tot, molts coneixements, dominar una mica de tot, perquè és la gran pregunta que em fa la gent, dius, tu quan vas a un partit, com coneixes els jugadors? Perquè els jugadors del Barça, més o menys els coneixem tothom, els de l'Espanyol, potser els del Madrid, però quan et toca cobrir un partit de segona divisió, de segona B, un partit d'handbol, un partit de bàsquet, dius, com coneixes els jugadors? Doncs intentar mirar la llista, agafar-te, preparar-te en un paper, has de ficar, situar els jugadors en un paper segons com es situen al terreny de joc, i a partir d'aquí anar improvisant en directe, anar tirant, intentar doncs, tenir un discurs elaborat que amb els coneixements que tu tinguis d'aquest esport doncs puguis tirar endavant. T'agrada la seva feina? Sí, m'agrada molt la meva feina perquè, com us he dit ara, des de ben petitó ja volia fer ràdio, volia ser periodista i mira, no tinc encara molta edat més que vosaltres, una miqueta més, però vaig acabar els estudis fa poquet i tinc la sort d'estar treballant, d'estar a una ràdio, de fer la feina que m'agrada i per tant estic molt, molt content. Quants anys fa que treballes a la ràdio? Doncs fa ara 10 anys, jo ara en tinc 24 i vaig començar als 14, ben jovenet, amb 14 anyets, molt a prop d'aquí, a Ràdio Gramenet, a la ràdio municipal de Santa Coloma. Vaig començar en un programa de música i a partir d'aquí després vaig estar a Ràdio Cornellà, vaig estar a la ràdio de la facultat on vaig estudiar, també allà feien programes, i vam estar 4 anys, i després al poble del meu pare, de Jaén, allà vaig muntar una emissora de ràdio, com aquesta, molt petitona, amb pocs mitjans, doncs per un poble que és petitó, no tenia ràdio, i vaig dir, bueno, jo vaig allà a l'estiu, a passar les vacances, i monto la ràdio. I vaig muntar una ràdio com aquesta, amb una taula de mescles, amb 4 micros, i emetem per tot el poble, i la gent molt enganxada a la ràdio. Fèiem entrevistes, igual que aquí, fèiem concursos, fèiem programes musicals, i aquí em va servir per aprendre. Vaig estar 6 estius. Era una ràdio que funcionava només l'estiu, vaig començar quan tenia 15 anys, i vaig durar doncs, fins als 21, que allà em vaig quedar aquí a Barcelona a l'estiu per treballar. Sí, que a partir d'aquí vaig començar també aquí a d'altres mitjans, vaig estar a Ràdio Marca fent partits de futbol i després a través de la facultat, de les pràctiques que has de fer obligatòries a periodisme, vaig entrar a Comradio. I a Comradio ja fa 4 anys que vaig començar amb les pràctiques i després ja em van fer contracte i vaig començar a treballar. T'entendo fent a casa? A veure, el periodisme és una feina que has d'estar connectat 24 hores al dia. És una feina que has de treballar, has d'estar ficat en el món del periodisme, en aquest cas en el món de l'esport, els 7 dies a la setmana, perquè no pots desconnectar. Has d'estar sempre atent a veure què diuen els informatius de la televisió, de la ràdio, a veure què diuen els diaris, escoltar moltes entrevistes, perquè no pots desconnectar, perquè si no després, quan tu arribes després dels teus dies de descans setmanal, dius, què ha passat aquests dies? No m'he assabentat? No sé que aquest jugador ha fitxat pel Barça. I clar, tu has estat cada dia connectat a l'actualitat, encara que no treballis, tu estàs descansant, tens un dia lliure i tu has d'estar pendent dels diaris, de la tele, de la ràdio per veure quina és l'actualitat. I després, un dia que treballes, el fet d'emportar-te a casa, doncs a vegades estàs fora del teu horari laboral i et truquen des de la ràdio i et diuen què ha passat això, has d'anar corrents a cobrir un entrenament, a cobrir un fitxatge, encara que no toqui ja estar treballant, però a vegades s'han de fer coses que estan fora del teu horari. Quin esport és més agraït a treballar? Més agraït, em dius? Doncs, a veure, estem en un país que evidentment el futbol és l'esport rei i per tant és l'esport que la gent més segueix, més escolta i per tant fer una transmissió, un partit, un entrenament d'un Barça, per exemple, doncs és molt agraït perquè tu veus els jugadors de primer nivell, estàs allà en contacte amb Messi, amb Xavi, amb Puyol, amb tots aquests, i després també amb periodistes que tu des de petit has seguit, has escoltat, has vist per la tele i un dia resulta que comences a treballar amb ells i dius, anda, estic treballant aquí amb un periodista d'Antena 3, amb un de Catalunya Ràdio i estàs fent el dia a dia. I després, per exemple, a mi de sempre, des de petit, m'ha agradat molt el futbol sala. Si un dia em toca cobrir un partit de futbol sala, doncs per mi també és una satisfacció personal de dir, estic fent un partit de futbol sala, aquell esport que des de petit he seguit i ara l'estic explicant jo. Has de fer molts desplaçaments? Depèn de la funció i la feina que tinguis a la ràdio. Per exemple, els companys ara mateix que estan treballant amb mi a Comràdio, el que es dedica a la informació del Barça, doncs imagina't, cada setmana està viatjant amb l'equip. Està viatjant per Espanya quan han de jugar a la Lliga, estan viatjant per Europa, fins i tot quan juga a la Champions. En el meu cas, que no segueixo el dia a dia ni del Barça ni de l'Espanyol, doncs el que faig és desplaçaments més curtets, més per Catalunya, potser em toca anar a cobrir un partit a Tarragona, un partit a Girona, un partit aquí a Barcelona, doncs sí, per tota l'àrea metropolitana sí que anem fent desplaçaments. I després, quan arriba el maig, ja a finals de competició, quan arriba el moment decisiu, per exemple, les categories inferiors, de segona B, de tercera, doncs recordo, amb 18 anyets, em va tocar anar una setmana a Múrcia, amb el Mataró, perquè el Mataró jugava per pujar de categoria, i jo vaig anar amb l'equip, amb els entrenadors, allà vaig estar una setmana de concentració amb l'hotel, i realment és una experiència maca, perquè dius, anda, que bé, estic viatjant gràcies a la meva feina i realment t'ho passes bé. Quins esportistes són els més accessibles? És a dir, quins et deixen entrevistar més sovint? Els que els deixen entrevistar més sovint, doncs et diré els que no. D'entrada són els jugadors més importants, els del Barça, els de primera divisió, els de futbol, aquests costa més. Que siguin més fàcils d'arribar, doncs, esportistes de qualsevol altre esport, tipus d'handbol, de futbol sala, de waterpolo, atletes, de nedadors. En canvi, els futbolistes cada vegada costa més, i costa més a mesura que són més importants. Un esportista, per exemple, de la Grama, d'aquí de Santa Coloma, doncs és més fàcil de parlar amb el jugador, amb l'entrenador. En canvi, ja quan vas pujant, esportistes de l'Espanyol, del Barça, és molt complicat. I a més, fa uns anyets sí que hi havia més contacte amb el jugador, perquè els periodistes estaven tot el dia als entrenaments, podien estar veient dins de l'entrenament, viatjaven amb els jugadors. En canvi, ara cada vegada és més complicat. Hi ha més formalismes, els responsables de premsa dels equips eviten que hi hagi contacte directe entre els jugadors i els periodistes, i per tant és molt difícil tenir un accés directe. Tot s'ha de formalitzar, passar pels caps de premsa, que són les persones que treballen pel Barça, per exemple, i es dediquen a donar-te la informació. Són els que tu dius, jo vull fer una entrevista a Messi. Tu no aniràs a Messi a demanar-li, ei, et puc entrevistar? No, tu has d'anar al Barça, a un senyor que porta el tema de les entrevistes, i dir-li, ei, d'aquí dues setmanes vull entrevistar a Messi. I aquest senyor dirà, és molt complicat perquè hi ha un munt de peticions d'entrevistes a tots els mitjans. Dirà, haurà de ser d'aquí a 2 mesos. I tu et quedes, bueno, doncs, vale, encara que sigui d'aquí a 2 mesos, però la vull. I al final potser te la donen, però és molt complicat. Per acabar, ens podries explicar algun anècdota de la teva feina o d'algun esportista? Anècdotes en el món del futbol, doncs mira, per exemple, anècdotes des de jugadors que es comprometen a atendre-te a una entrevista, per exemple un programa en directe, com el que fem amb el Sergi Mas, el que surt al Polònia fent de president Montilla, doncs aquest fa un programa d'esports a Comràdio. I llavors tenim de 3 a 4 i fem un programa en directe. Per tant, tu quedes amb un jugador i et dius, et trucarem a 3:45. Per tant, reserves ja 1/4 d'hora, 10 minutets per parlar amb ell. I després estan en directe, el truques i no t'agafa el telèfon. I dius, però si havíem quedat amb ell, per què no l'agafa? Els esportistes a vegades són així. És a dir, es comprometen, saben que estaran, han de fer una entrevista en directe per un mitjà i després no t'agafen el telèfon i et deixen penjats i dius, i ara jo què faig? Però bueno, i després també, per exemple, un dia de sortir de festa, d'estar per la nit amb els amics i trobar-te a una discoteca amb un jugador. I dius, ai, ai, ai, i el jugador que et coneix t'ha vist en algun entrenament, en alguna roda de premsa, i et ve a venir. I diu, això no ho diguis, no ho diguis a ningú, que si no l'entrenador em sancionarà. Bé, Toni, fins aquí el nostre qüestionari i, com t'hem dit abans, moltes gràcies per venir. A vosaltres. Ara ens hem d'acomiadar fins un altre dia. Us han parlat el Jean-Paul, l'Adriana i la Núria, tots de la classe de quart. Si t'agrada l'esport i la vida sana, escolta Ràdio Primavera cada dia de la setmana. We'll be right back.